babaya, wewe mwenyewe ujijui. Ukiwa mtenda babaya, kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda babaya, ukona kukwenda pia ni babaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tama ndugu zako. Kweli wani mwengwa wanawemba, Mola wape nini. Mtenda mabaya, wewe mwenyewe ujijui. Ukiwa mtenda mabaya, kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya, ukona kukwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tama ndugu zako. Weni wani mwengwa wanawema, Mola wape nini. Mtenda mabaya, wewe mwenyewe ujijui. Ukiwa mtenda mabaya, kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya, ukona kukwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya, kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tama ndugu zako. Weni wani mwengwa wanawema, Mola wape nini. Yeah.